Na koka moi vraiment. Ndenge ya bolingo yanga na yo mimi. Vraiment na zuvite o. Na lobita mimi tenga ina bandi vie. Nano na lingite o. Kasi oyo lelonga na kuta nina yango. Ya solo mimi matoye kangali. Banda nanga kamui. Alo binga moto pamba na koka nina yote o. Ambosani bolingwele kimbongo. Nalo bita mimi baba obo ya yeo. Yena ba milionga iya wana kipwa kanangai. Babota kina nina libumu na saki ya ba milion. Ayako finganga moto pamba. Banda kamui. Nana kamui te. Koka moi vraiment nenga ya bolingo yanga na yo mimi vraiment na zuvite o na lobita mimi tenga ina bandi vie nano na lingite o kasi oyo lelonga na kutani na yango ya solo mimi matoye kangani banda nanga kamui alobinga moto pamba na koka nina yote o. Abosani bolingwele kimbongo. Nalobita mimi baba obo ya yeo. Yena ba milionga iya wana kipaka nangai. Babota kina nina libumu na saki ya ba milion. Ayako finganga moto pamba. Mokole jali mimi nga ina kotu na yeo. Okesanga fotite. Mokole jali mimi ako senga ngai maloleo. Mimi atabusi ya ilamba. Bino bato boye banana pielevo. Bobenda ye matoivo. Ngaya wana ye banana malole nangai. Nambo sana nangawo yo vizanga titro. Mokole jali mimi ngai nakotu na yego. Okesanga fotite. Mokole jali mimi ako senga ngai maloleo. Mimi atabusi ya ilamba. Sanga fotite. Mokole jali mimi ako senga ngai malolewo. Mimi atabusi ya ilamba. Ngomba na ngomba ekuta na kata mimi ye. Oye bisaka piele na yo. Velo nanga mimi ye zali na assurance. Mimi na boi ya kuluwe. Mokole jali mimi ngai na kotu na yeho. Kope sanga fotite. Mokole jali mimi ako senga ngai malolewo. Mimi atabusi ya ilamba.